تل غیرت نشم قربان د تاریخونو یاړي زما ملنګ طالب جانا آشنا د دې پتمنو غیرت منو مولا سنو یاړي زما ملنګ طالب جانا آشنا ستل غیرت نشم قربان د تاریخونو یاړي زما ملنګ طالب جانا آشنا د دې پتمنو غیرت منو مولا سنو یاړي زما ملنګ طالب جانا آشنا دلته غټه او ګلابونه دستانن ساتلې دلته غټه او ګلابونه دستانن ساتلې دا ودان کلی او خارونه دی په جنگ ساتلې دا ودان کلی او خارونه دی په جنگ ساتلې د ګران وطن د دښتو سیمو او د غرونو یاړي زما ملنګ طالب جانا آشنا د ګران وطن د دښتو سیمو او د غرونو یاړي زما ملنګ طالب جانا آشنا ستل غیرت نشم قربان د تاریخونو یاړي زما ملنګ طالب جانا آشنا د دې پتمنو غیرت منو مولا سنو یاړي زما ملنګ طالب جانا آشنا لسبین مسیر لسبین مورام لا عقد ندزار یہ پاک منی پارا و لیل جذب ندزار یہ پاک منی پارا و لیل جذب ندزار یہ پاک منی پارا و لیل جذب ندزار تمی د پیغلو پیغلو هیلو امیدونو یاړي زما ملنګ طالب جانا آشنا تمی د پیغلو پیغلو هیلو امیدونو یاړي زما ملنګ طالب جانا آشنا ستل غیرت نشم قربان د تاریخونو یاړي زما ملنګ طالب جانا آشنا د دې پتمنو غیرت منو لسنو یاړي زما ملنګ طالب جانا آشنا پام د قران او شریعت لار خطا چې نکړي باندې د خاطر لا اله الا الله چې نکړي باندې د خاطر لا اله الا الله چې نکړي باندې د خاطر لا اله الا الله چې نکړي د نن منار د ډبرې نو مرچلو نو یاړي زما ملنګ طالب جانا آشنا د نن منار د ډبرې نو مرچلو نو یاړي زما ملنګ طالب جانا آشنا ستل غیرت نشم قربان د تاریخونو یاړي زما ملنګ طالب جانا آشنا د دې پتمنو غیرت منو مولا سنو یاړي زما ملنګ طالب جانا آشنا راشه کولا در سر راوړه تر کابل یارا درملا یارا را شخولا در سر راوڑا تر کابل یارا ای دولست سر کو تور دزل در ملا یارا گلی د چاد تندو خال دور بلونو یاری زما ملنگ طالب جان اشنا گلی د چاد تندو خال دور بلونو یاری زما ملنگ طالب جان اشنا ستل غیرت نشم قربان د تاریخونو یاری زما ملنگ طالب جان اشنا د دې پټ منو غیرت منو بولا سنو یاری زما ملنگ طالب جان اشنا زما ملنگ طالب جان اشنا.